polityczną. Teraz ostatnio wybór Donalda Trumpa na kolejnego prezydenta amerykańskiego uwypuklił jeszcze dodatkowo tę polaryzację. Do nas docierają te tendencje, które są tendencjami ogólnoświatowymi. I ta polaryzacja mediów, teraz widoczna w Polsce, jest też właśnie takim trendem ogólnoświatowym, tak, powiedziałbym. Mam pewne wątpliwości co do tego programu Stowarzyszenia Dziennikarzy Mówią o Sobie. To jest cykl spotkań, które mają być organizowane w Brukseli, w Berlinie. To byłeś ty teraz, prawda? Mówię do Krzysztofa Skowrońskiego. W Londynie, Bratysławie, w Budapeszcie, Pradze. Na te spotkania mają jeździć dziennikarze, wytrawni, sprawdzeni dziennikarze w swojej pracy zawodowej. Czy rzeczywiście oni są w stanie dotrzeć do tych odbiorców, którzy mają wypaczone, wykoślawione pojęcie o polskiej wolności słowa, o polskiej demokracji? Mają szansę i docierają do dziennikarzy, czy do dziennikarzy w Budapeszcie, czy w Bratysławie, czy w Pradze. Zaprosiliśmy tych dziennikarzy tutaj też do Warszawy. Była duża i bardzo ciekawa konferencja międzynarodowa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Także my właściwie celem nie jest... Pierwszym celem to jest, tak na dobrą sprawę, poznanie się, tak? To jest pierwsza rzecz, czyli budowanie pewnych relacji międzynarodowych, w których następuje przepływ informacji z rozmaitych źródeł. I to program Dziennikarze Mówią o Polsce wypełnił dobrze i to będzie miało konsekwencje dla przyszłych relacji Stowarzyszenia Dziennikarzy, tak, Polskich. Zbigniew Rytel brał udział w spotkaniach Europejskiej Organizacji Dziennikarzy, tak? Tak, to jest jedna z dwóch, bo jest jeszcze Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy. No niestety obie te najliczniejsze, najprężniejsze organizacje dziennikarskie, one również bardzo negatywnie oceniają stan polskich mediów w ostatnich miesiącach. Do pewnego stopnia. Rzeczywiście na wielu spotkaniach Europejskiej Federacji Dziennikarzy byłem, różnych spotkaniach, bo to były i różnego rodzaju warsztaty dotyczące bardzo konkretnych tematów, bardzo konkretnych problemów dziennikarskich. I tu mój wniosek jest bardzo prosty. Problemy dziennikarstwa generalnie w Polsce są bardzo podobne jak problemy dziennikarzy i całego zawodu w wielu innych, czy we wszystkich w zasadzie krajach europejskich. Ale brałem też udział w takich spotkaniach, gdzie pojawiały się krytyczne głosy wobec tego, co się dzieje w polskich mediach. I tu, czy w publicznych wystąpieniach, czy w rozmowach różnego rodzaju kuluarowych, Rozmowa o tym, że ten obraz jest fałszywy, i rozmowa jednego człowieka, tak jak w moim przypadku, mam wrażenie, już do pewnego stopnia temperowała ten jednostronny przekaz, który ci uczestnicy tych spotkań dostawali ze swoich źródeł. I tu dostrzegam pewną pustą przestrzeń do zagospodarowania, bo tego rodzaju nawet pojedyncze, tak jak Krzysztof mówi o tym programie i spotkaniu w Berlinie, takie spotkania, nawet jednoosobowe rozmowy w grupie, kuluarowe w kilkuosobowych grupach, kilkunastoosobowych grupach, coś otwierają. Otwierają jakąś klapkę, otwierają możliwość dotarcia z przekazem odrobinę innym niż ten, który do nich ciągle dociera. Jednostronny, taki, że u nas, no właśnie, media, kraj ogólnie faszystowski, tak, a media, brak wolności całkowicie. No właśnie, ale gdybyśmy znali nazwiska tych polskich dziennikarzy, którzy publikują w zachodnich mediach pod pseudonimami i otrzymują z tego tytułu honoraria, to kiedyś w naszej historii to się nazywało Jurgeld, taka właśnie danina za wykonanie pewnych rzeczy na zlecenie. Gdybyśmy z tymi dziennikarzami podjęli jakąś polemikę, Myślę, że to jest wykonalne. Ustalenie nazwisk ludzi, którzy pisują w New York Timesie, w Washington Post, czy przynajmniej na ich stronach internetowych, czy w, i w niemieckiej prasie, czy w mediach niemieckich, jest proste, ale no, w Polsce na szczęście istnieje wolność wypowiedzi. Każdy z tych ludzi ma prawo do swojej opinii. To, że jest to opinia z naszego punktu widzenia diametralnie nieprawdziwa, cóż można zrobić? No, w jaki sposób chciałbyś piętnować? Nie, jedynym sposobem jest docieranie z własnym komunikatem, innym komunikatem, może komunikatem z mego punktu widzenia prawdziwszym. To jest według mnie jedyny sposób, jedyna metoda. Tak. Dziennikarze mówią o sobie. Teraz mówimy o sobie, ale w tym projekcie mówimy o Polsce. No, na jaki okres jest ten program wyliczony? Do jakiego? Czy ma jakieś swoje ramy czasowe? Ma, to jest 7 spotkań, teraz dziennikarze są, myślę, że na bardzo ciekawym spotkaniu w Petersburgu z kolei z rosyjskimi dziennikarzami, takie forum wymiany myśli. U nas w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich był dziennikarz rosyjski, który opowiedział o 15 tysiącach troli internetowych, czyli ludzi, którzy od rana do wieczora przez 8 godzin dziennie zajmują się produkcją fałszywych informacji, fake newsów, komentarzy we wszystkich językach świata. Pokazał, jaka to jest potęga, tak? To jest 120 tysięcy godzin dziennie poświęcają na to, żeby wpływać na opinię publiczną. Więc to spotkanie z rosyjskimi dziennikarzami też jest spotkaniem ważnym i ciekawym. A cały projekt, który jest pomysłem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale jest grantem wspieranym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kończy się w ostatnich dniach listopada. Jeszcze jest jedno spotkanie. Wczoraj coraz trudniejsza atmosfera tych spotkań, tak? Bo program odnosi efekty, bo jest duża burza wokół tego programu w mediach, które nie lubią Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Krzysztof, ale prawdą jest, że ty wiesz najwięcej, o co w tym programie chodzi, natomiast prawdą jest, że całe mnóstwo kontrowersji pojawiło się wokół tego programu. Między innymi właśnie w internecie. Wielu dziennikarzy zresztą dementowało informacje, jakoby brali udział w tym. To znaczy tak, kontrowersyjną sprawą jest wśród dziennikarzy to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dało tutaj środki na umożliwienie tego typu konfrontacji dziennikarzy z innymi dziennikarzami europejskimi. No, ja osobiście uważam, że po to jest MSZ, żeby reprezentować interesy polskie, po to są nasze stowarzyszenia polskie, żebyśmy mogli również prezentować swój punkt, polski punkt widzenia. Nie widzę tu sprzeczności. No ale są dziennikarze, którzy twierdzą, no tak już było. Kiedyś władza finansowała dziennikarzy, wspomagała, to dziennikarze są beneficjentami, polscy dziennikarze są beneficjentami rządu, czyli władzy. No z pewnością, Krzysztofie, spotkałeś się z takimi zarzutami, co wtedy mówisz? Ty mówię, zawsze jest dobrze, żeby ktoś szukał belki we własnym oku, a nie w cudzym, to znaczy finansowanie rozmaitych projektów jest teraz modne. Ja głęboko się nie zgadzam w ogóle z projektami, z finansowaniem, z pieniędzmi Unii Europejskiej i tak dalej. Ale to jest cały system, w którym funkcjonuje, tak? I w tym systemie funkcjonującym każdy, kto odpowiada za media, za stowarzyszenie, patrzy, kto, gdzie i jaką pulę pieniędzy ma i na co, tak? I to jest normalna zasada funkcjonowania wszystkich stowarzyszeń, tak? I jest dyplomacja publiczna, tak? A my mamy projekt Dziennikarze Mówią o Polsce, tak? No to czyli mówimy, to ten projekt może zostać sfinansowany z tej puli publicznych pieniędzy, tak? To nie jest kwestia umowy, propagandowej umowy. Gdyby MSZ może zgłosił się do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i powiedział, słuchajcie, tu macie napisane coś takiego, idźcie i powiedzcie to wszystkim. Nie, to my myślimy, tak? To z nas z naszej oceny sytuacji uznajemy, że coś musimy zrobić i bierzemy. A z Unii Europejskiej pieniądze to nie są polityczne pieniądze, a pieniądze z Ministerstwa Rolnictwa to nie są pieniądze polityczne, a pieniądze z innych, to znaczy każdy, kto prowadził media, również to po prostu tak wygląda system. Ten system nie jest wcale systemem tak, no, idealnym. Ja odbieram to jako naszą polską schizofrenię, stosowanie podwójnych standardów, bo ta krytyka, tak, to ona się pojawia ze strony tych środowisk, które nie widzą nic złego. Jeśli chodzi o finansowanie wielu niemieckich fundacji w Polsce, przez Niemców. Oczywiście przez centralę tych fundacji, ale same fundacje niemieckie są finansowane przez rząd niemiecki. To nie są pieniądze bezpośrednio idące z kasy, z banku niemieckiego, ale poprzez te fundacje niemieckie finansowane są fundacje polskie, ale również przecież jest w tej chwili kilkanaście stowarzyszeń finansowanych w ramach programu George'a Sorosa, w ramach jego utopijnej wizji otwartych społeczeństw i to nawet takich renomowanych, takich znanych o światowym zasięgu. Co rusz dowiadujemy się, że jakaś część pieniędzy od miliardera, spekulanta giełdowego Sorosa trafia do jakichś stowarzyszeń. No i co się okazuje, że to nie budzi jakieś wątpliwości. Budzi z kolei u tych, którzy nie są zainteresowani udziałem w tych stowarzyszeniach, a nawet więcej, widzą szkodliwość pracy i funkcjonowania tych stowarzyszeń. Ja się z tym oczywiście zgadzam, że te podwójne standardy, które są stosowane przez ludzi, którzy oceniają, są do niczego nie prowadzą, tylko do złości wszystkich na wszystkich. To jest jedno. A druga rzecz, tylko dodam, że dziennikarze, którzy uczestniczyli w tym projekcie, nie są beneficjentami. Wszystkie podróże, spotkania i tak dalej są wolontariatem. Tak? To jest wkład Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dziennikarzy w to, co się dzieje. Także to też jest, że to też jest ważne, że to nie wypływa, ta podróż i to mówienie nie wypływa z indywidualnej pazerności, tylko po prostu z potrzeby, tak? Ja się z tym zgadzam. Z obowiązku patriotycznego. Tak. Dobrze, proszę Państwa, ten temat zamykamy. Za chwilę porozmawiamy o kondycji dziennikarskiej, o problemach dziennikarzy. Mam też tutaj kilka wątpliwości, kilka pytań, dlaczego to stowarzyszenie, ten związek, że dziennikarze, że coraz mniej ludzi się garnie do tego zawodu, coraz mniej jest atrakcyjny ten zawód i tak dalej. Także w Trójce na Poważnie, proszę Państwa, do godziny drugiej goszczę prezesa stowarzyszenia Krzysztofa Skowrońskiego i członka zarządu Zbigniewa Rytla. Pozostańmy razem. Tak, już jest prawie 18 po pierwszej. Proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że dziennikarzowi najtrudniej rozmawia się z dziennikarzami. To tak tytułem usprawiedliwienia, ale wierzcie mi, panowie, że tak jest. A teraz chciałem porozmawiać o kondycji dziennikarskiej. No, trochę lepiej plasujemy się w tych rankingach popularności, bo na samym dole są politycy. Na samej górze są strażacy. To dlatego Waldemar Pawlak i PSL zawsze lubili się przebierać w mundury strażackie, żeby się trochę, że tak powiem, poprawić swój wizerunek. To nie jest żart, tak było, tak było. Bo strażak cieszy się największym zaufaniem społecznym, polityk najgorszym. A dziennikarz tak trochę nad politykiem, nie jest na samym końcu. Tym niemniej, no, prestiż tego naszego zawodu jest nie najlepszy. To nas osobiście boli. Boli nas to, że się ludzie nie chcą garnąć do tego zawodu. A już do stowarzyszenia na pewno nie. Gdzieś siedzą przy komputerach. Co z tymi internautami? Tymi, którzy no, funkcjonują w internecie ze swoją, nazwijmy to, twórczością dziennikarską. Spsiał ten nasz zawód, to prawda. Ja się cieszę, bo mój wnuk postanowił być strażakiem. Ma 4 lata i jest no chłopak przekonany. Ma już poukładane w górę. Bardzo się z tego cieszę, to prawda. Poważnie odpowiadając na nie pytanie, z czego wynika... Niski prestiż tego zawodu. Panie prezesie, z czego wynika niski prestiż naszego zawodu? No bo co, finansowe korzyści. No na pewno jest elita jakaś dziennikarska, ale przecież od 2 lat z pewnością ci, którzy występują w tych głównych mediach, no nie zarabiają tyle, co tamte elity za rządów, prawda, Platformy, to którzy nieprawda, mieli własne kontrakty. Co? To nieprawda. Ja myślę, że rozwarstwienie, jeśli chodzi o dochody w środowisku dziennikarskim, jest olbrzymie. I są dziennikarze, którzy zarabiają znakomicie, bardzo dużo. Większość nie. Większość zarabia mało. Ale to jest tylko przejaw pewnego rodzaju, no jakby to nazwać, degradacji tego zawodu. Natomiast jeśli pytamy o przyczyny tej degradacji, tego w efekcie spauperyzowania, no to pewnie musimy się uderzyć we własne piersi. Tak, no, sobie, Krzysztof, tak sobie wyobrażam. No to się w takim razie bije, ale ja, znaczy, nie wiem, czy to jest taka prawda. Znaczy, dziennikarzy jest nie mniej, tylko więcej, bo doszły portale internetowe, bardzo dużo rozmaitych miejsc, w których dziennikarze, czy to dziennikarze, którzy na tym zarabiają, czy dziennikarze społecznościowi, ci ludzie garną do zawodu dziennikarza. Każdy chce być dziennikarzem. Każdy opisuje... Każda wyższa szkoła ma kierunek dziennikarski. Więc jeśli chodzi o to, jakbyśmy ogłosili, potrzebuje radio publiczne dziennikarze, to by się zgłosiło 100, 200, 300 dziennikarzy. Natomiast czy prestiż zawodu ucierpia? No w ogóle prestiż zawodu cierpi, dlatego że jest taka polaryzacja. Znaczy, że są dziennikarze, których ludzie lubią, bo są ich dziennikarzami, i są nie moi dziennikarze. To pod tym względem. Natomiast tutaj chyba bym, nie wiem, nie byłbym na żaden ja bym, na ten alarm ja bym zwrócił wielki. Uwagę, ja bym zwrócił uwagę też na pewien trend wynikający z ogólnie zmian w mediach, jakich doświadczamy w ciągu ostatnich 5, 10, 15 lat, czyli to, że internet stał się medium, w którym praktycznie każdy, kto ma dostęp do internetu, staje się dziennikarzem, bo może publikować w takiej czy innej formie, czy w formie komentarzy, czy w formie bloga, czy w formie w jakiejkolwiek, czy nawet obrazki robione telefonem komórkowym, które można wpuścić gdzieś na YouTube'a i to już jest dziennikarstwo, bo za tym idzie jakiś komunikat, jakiś przekaz, jakaś informacja. To może dobrze, że nasze środowisko, które domagało się unormowania, zdefiniowania zawodu dziennikarskiego, że tego nie robi. Znaczy, że się to nie udało zrobić, prawda? I nie uda się. I zapomnijmy o tym. Nie ma szansy, żeby zdefiniować. Czyli dziennikarzem jest kto? Ten, kto publikuje, występuje, który nadaje, relacjonuje, który... Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Dziennikarzem jest ktoś, kto stara się dochować standardów. Standardów dziennikarskich. Jak te standardy zdefiniować? No moglibyśmy pewnie kolejną godzinę spędzić dyskutując, na czym polegają standardy dziennikarskie. No, na dekalogu. Okej. Możemy przyjąć taką definicję i ona będzie prawdziwa. Więc ktoś, kto dotrzymuje standardów, należy go uznać za dziennikarza. Wojtku, jeszcze tylko chwilę, bo jest wiele różnych modeli dziennikarstwa, które obowiązują w różnych krajach, na przykład w Europie. Inny model dziennikarstwa, bardzo zamkniętego, obowiązuje na przykład we Włoszech, gdzie dziennikarzem można zostać dopiero po przejściu bardzo szczegółowej procedury, otrzymaniu zgody, legitymacji i tak dalej. Tam dziennikarze mają wielkie uprawnienia. Jest model anglosaski, gdzie dziennikarzem w zasadzie każdy może być i każdy jest, kto publikuje i nikt tego nie weryfikuje, nikt tego nie próbuje ograniczyć, nie próbuje wcisnąć w ramy. Znakomitym przykładem takich różnic wstąpienie do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wiąże się ze spełnieniem dwóch warunków. Musi być jedna osoba wprowadzająca i jakiś wykaz prac, które są oceniane przez członków komisji członkowskiej. Takie dwa warunki trzeba spełnić. Wielkim dla mnie zaskoczeniem było, kiedy przy okazji jakiejś wizyty w środowisku Europejskiej Federacji Dziennikarskiej, okazało się, że zupełnie inny model przyjęto w Danii. W Danii Stowarzyszenie Dziennikarskie jest otwarte dla każdego, kto chce wstąpić i zapłacić składkę. Dla każdego. Wychodzą z prostego założenia. Jeśli ktoś chce wydać rocznie kilkadziesiąt euro, czy nawet ponad, może to jest ponad 100, nie pamiętam, to znaczy, że on się uważa za dziennikarza. Tak, ale teraz inna sprawa, bo można być dziennikarzem i nie należeć do żadnych związków, stowarzyszeń. Tak, jak jest w Polsce. Tak. No, a nam zależy na tym, żeby to stowarzyszenie najliczniejsze podnosiło rangę tego zawodu. W statucie jest szereg punktów mówiących o szkoleniach, o przygotowaniu, o pewnym etosie pracy dziennikarza. No i ludzie się nie garną do stowarzyszeń. Wojtku. Gdybyśmy mieli tylu w stowarzyszeniu, prawda, co niemieccy związkowcy, 36 tysięcy, no to byłoby zupełnie inaczej. Dlaczego nie garną się młodzi ludzie do stowarzyszeń? Spróbuję jeszcze raz, po raz kolejny uderzyć się we własną pierś. A co my jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich mamy do zaoferowania naszym członkom? To, o co pytałeś. Szkolenia, może opiekę od strony czysto zawodowej, czyli w relacji, w konflikcie dziennikarz-pracodawca, w jakim stopniu jesteśmy w stanie pomóc. Legitymację, która daje jakieś zniżki, prawda, na wejścia do muzeów, tak. Raczej za granicą niż w Polsce. Mhm. To trochę mało, żeby ludzie się chcieli garnąć. I to jest słabość naszej oferty. A jaka jest twoja opinia? Że nie garną się z dwóch powodów. Po pierwsze, nie czują potrzeby stowarzyszenia się. W ogóle bycie w stowarzyszeniu jest dla nich czymś dziwnym, a po drugie jest lenistwa. I ten drugi powód jest ważniejszy, bo rozmawiam z kolegami dziennikarzami, którzy nie są w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jak się pytam, dlaczego nie są? No bo trzeba coś wydrukować. Więc to nie jest, ciężko przekonać kogoś, że bycie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich jest jakąś, trzeba mieć jakąś dodatkową motywację. No, ja wstąpiłem do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wtedy, kiedy mnie wyrzucono ze wszystkich prac. Tak? Jak mnie wyrzucono ze wszystkich prac, to jedyną szansą na wykonywanie zawodu dziennikarza było bycie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, bo miałem legitymację i mogłem wejść do Sejmu, mogłem poprosić kogoś o wywiad i to było coś bardzo ważnego. Jak nie ma takiej dramatycznej sytuacji, no to dziennikarze nie wstępują. Był ten moment w roku 2013-2014, kiedy czuli ludzie potrzebę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mówimy o dziennikarzach z drugiego obiegu, tak? Ale teraz ta potrzeba się zakończyła. Z kolei dziennikarze młodzi no, obserwują sytuację. No, jak pracują w jakiejś redakcji, to też nie mają od razu takiego odruchu wstąpię do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale to zmienimy, tak? Hurtem będziemy przyjmować dziennikarzy, bo trzeba do nich pójść na miejsce ich pracy, do miejsca ich pracy i powiedzieć wstąp do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo masz to, to i to, a w którymś momencie możesz być w ważnej instytucji, która oddziałuje na to, co się dzieje w polskich Krzysztof, mediach. Tak. Krzysztof, ja powtórzę jeszcze raz, słabość naszej oferty. Mówisz, bo masz to, to i to. To zapytam, co to są te trzy rzeczy wymienione, to, to i to? To jest legitymacja dziennikarska, która jest respektowana zarówno w Polsce, jak i w Europie i na świecie, tak, bo jesteśmy częścią międzynarodowych stowarzyszeń dziennikarskich. To jest jedna rzecz i to jest bardzo, bardzo istotne, tak, bardzo istotny dowód, a druga, masz pomoc prawną, a trzecia, jak chcesz, to możesz się zaangażować w pracę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To jest... Jest dużo bardzo ciekawych komisji. Grupują się ludzie na podstawie swoich zainteresowań i swoich pasji i mogą się spotykać razem, zapraszać ludzi. A poza tym jest jeszcze brak czasu. To jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy każdy, kto jest dziennikarzem, zasuwa od rana do nocy i nie wyobrażę sobie, żeby mógł znaleźć choćby 5 minut na to, żeby być w jakimkolwiek stowarzyszeniu. To wydaje mu się, że to jest właśnie ta koza, której nie może zaprosić do domu, bo to przeleje czarę goryczy, tak? Bo to jest pogoń. Tak? Żona znaczy, tego nie wytrzyma. Bo świat jest, stał się światem bez czasu, w którym mamy wszystkie rzeczy, które nam ułatwiają życie, ale to jest świat, w którym na nic nie mamy czasu, bo zasuwamy tak. Od rana do nocy. No, według takich moich ustaleń, bo pisałem na te tematy kilkakrotnie, ludzie nie garną się do stowarzyszeń, dlatego że ustawa o stowarzyszeniach, ona się tworzyła w latach 84-86, bodajże w 86 została uchwalona. I to był taki okres, kiedy komuna zdawała sobie sprawę, że nastąpią w końcu przemiany również społeczno-polityczne, gospodarcze w Polsce, skoro następują już w Rosji. No ale jednak pewne interesy trzeba zabezpieczyć, trzeba pilnować, by jakaś siła, jakaś organizacja no, nie przerosła niektórych, nie zapanowała, nie zdominowała. I stąd ta ustawa o stowarzyszeniach, ona ma te braki, te wady, które powodują, że ludzie się nie garną, bo prezes. No prezes, wybory prezesa, zarząd, następnie komisja skrutacyjna, wyborcza, uchwał, wniosków, naczelny sąd musi być komisja rewizyjna, musi być komisja interwencyjna, musi być rzecznik dyscyplinarny. No cała po prostu struktura, która umożliwia funkcjonowanie tego stowarzyszenia, ale połowę tej energii zabiera właśnie tym ludziom tworzącym to stowarzyszenie. Gdyby udało się uprościć ustawę o stowarzyszeniach pod kątem jakiegoś większego zaufania do Polaków, niech organizują sobie to życie w sposób bardziej prostszy. Przy większym zaufaniu. Ja wiem, że mówię tu herezję, bo przecież ze stowarzyszeniem walczą również i członkowie stowarzyszenia uważający, że zostali skrzywdzeni. No ale może to by to spowodowało, bo młodzi ludzie wolą się spotykać we własnym gronie, w domu, prywatnie i też coś robią, podejmują, wymyślają, organizują, ale pozbawieni są tego, co im się nie podoba, właśnie tej całej otoczki administracyjno-biurokratyczno-prawnej, której musi przestrzegać stowarzyszenie, inaczej sąd nie zatwierdzi administracyjny inaczej będą protesty, może dojść do rozwiązania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które ono przecież prawnie nadzoruje funkcjonowanie stowarzyszeń. Już dziękuję, kończę, proszę o krótkie Wojtku, komentarze. Masz rację, struktura organizacyjna takiego stowarzyszenia jak nasze, sposób prowadzenia prac, rzeczywiście skomplikowany, zarząd 13-osobowy, komisje i tak dalej. To wszystko prawda, masz rację. Ale ja jeszcze raz powtórzę, niezależnie od tego, jeśli oferta skierowana do przyszłych potencjalnych członków i obecnych członków byłaby atrakcyjna, jesteśmy w stanie rozszerzać liczbę członków. Jesteśmy w stanie to robić. Przykład, jaki mi się przez głowę przelatuje, Europejska Federacja Dziennikarska, czyli europejskie, taki rodzaj europejskiego stowarzyszenia grupującego różnego rodzaju stowarzyszenia czy związki zawodowe z różnych krajów, który ma budżet na poziomie może 1,5 miliona złotych. Oferuje swoim członkom praktycznie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu różnego rodzaju warsztaty, spotkania, szkolenia z najróżniejszych dziedzin związanych z mediami i dziennikarstwem. Wzbogacające wiedzę, wzbogacające warsztat albo pomagające rozwiązywać konkretne problemy. No tak, a u nas przypomina mi się burzliwa dyskusja, czy można koledze, zasłużonemu, wspaniałemu dziennikarzowi pomóc przy wydaniu jego książki, dać mu tych naszych składek 2000 zł, czy nie. To tak na marginesie hendogi naszego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Panowie, pozwólcie, teraz inna sprawa. Co się nie udało zrobić przez całe lata, przez całe dziesięciolecia, można powiedzieć. Mimo silnych prób wielu mądrych ludzi w tym stowarzyszeniu i uchwał, które były podejmowane, z którymi oczywiście władza nie ma żadnego obowiązku się liczyć, prawda? Chodzi mi o klauzulę sumienia. Jest problem niezwykle ważny z punktu widzenia nie tylko etycznego, ale i prawnego. No, dziennikarz, który nie ma gwarancji, że nie zostanie skrzywdzony, wyrzucony z pracy, dlatego że odmówił wykonania polecenia swojego przełożonego albo nie zgadza się z taką sugestią napisania tak, a nie inaczej jakiegoś artykułu, że nie ma w Polsce, którą wszyscy kochamy, szczycimy się wolnością w Polsce, że nie ma tutaj takiego mechanizmu, który by jeszcze tę wolność dodatkowo zagwarantował. Panie prezesie. Tak, proszę pana. Uważam, że będzie stowarzyszenie walczyło dalej o to? Czy może wystąpimy tu na ścieżkę wojenną, może z ustawodawcami? No bo przecież my nie tworzymy prawa. To paragraf 212 to są takie dwa punkty, o których Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich mówi od lat. Paragraf 212 Kodeksu Karnego. To są artykuły. Na podstawie artykuły, na podstawie których można karnie skazać dziennikarza za to, co napisał. Z tego paragrafu w momencie, kiedy politycy są w opozycji, wtedy mówią, że należy go zlikwidować i się zgadzają z tym. Wtedy, kiedy przejmują władzę, wiedzą, że to jest paragraf, który może skutecznie odstraszać i korzystają z tego paragrafu. Nawet ostatnio rozmawiałem z przewodniczącym Solidarności, żeby apelowałem do niego, żeby nie używał paragrafu 212 w stosunku do Łukasza Warzechy, bo tam jest spór na temat, kto i kiedy się lenił, i na Twitterze panowie wymieniają informacje. Natomiast jeśli chodzi o klauzulę sumienia, nie wiem, w którym miejscu powinna zostać zapisana, czy w ustawie o mediach publicznych, czy w ustawie... W prawie prasowym. No to znowu prawo prasowe wymaga przyjrzenia się mu, ale nie jest... Rozbija się prawo prasowe z kolei o problem zdefiniowania zawodu dziennikarza i jak się zaczyna rozmawiać o prawie prasowym. Znaczy zmieniono jedną to w tej chwili, że chodzi o autoryzację. No, ułatwiono pracę dziennikarzom, tak. Tak, no ale to jest taki, powiedzmy sobie, drobiazg. Detal. Klauzula sumienia to jest to, co jest istotą tego zawodu. To jest tak jak lekarz pozbawiony klauzuli sumienia jest również narażony na odpowiedzialność karną za niewykonanie pewnych rzeczy, których jego sumienie mu zabrania wykonywać. Natomiast nasza klauzula sumienia dziennikarska to jest z kolei eliminowanie tą drogą tych przekazów, które są z gruntu zafałszowane, które są częścią indoktrynacji, dezinformacji. Jest to, Wojtku, jeden z najważniejszych elementów zachowania niezależności dziennikarskiej. Dzięki klauzuli sumienia jest szansa, że dziennikarze będą w stanie zachować niezależność. I tu dotykamy generalnie granic niezależności dziennikarskiej. Oczywiście politycy zawsze, wszyscy politycy każdej partii próbują w każdy możliwy sposób podporządkować sobie media i dziennikarzy. To jest mechanizm, który nie jest szczególnie specyficzny, dla Polski w roku 2017. Tak było zawsze, tak jest zawsze, jest wszędzie. Co pomaga żaden pojedynczy dziennikarz, nawet najlepszy, nie jest w stanie zachować takiej stuprocentowej niezależności, bo jest uzależniony od źródła zarobkowania, od pracodawcy, od kodeksu pracy i całej reszty, mnóstwa rzeczy. Może pomóc dobra organizacja. Zaczęliśmy naszą audycję od związków zawodowych niemieckich, które w Niemczech i na niemieckim rynku medialnym są tak silne, że są w stanie w imieniu 36 tysięcy dziennikarzy negocjować z każdym pracodawcą. Ale to jest związek zawodowy, mogą zrobić strajk nawet, prawda? Czyli jednak ta sfera siła możliwości... stowarzyszenia, siła związku zawodowego, siła organizacji środowiska dziennikarskiego. Nie mamy w Polsce silnych związków zawodowych dziennikarskich. Mamy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. To jest największe i najsilniejsze. Największa i najsilniejsza organizacja. A niewystarczająco silna, żeby podjąć rzeczywistą walkę choćby o klauzulę sumienia. Nie chciałbym, żebyśmy weszli w tę dyskusję, ja tylko chciałem słuchaczy zapewnić, że to jest ciągle dyskutowane, czy stowarzyszenie na zasadzie organizacji twórczej, artystycznej, czy związek zawodowy. Takie się ciągle toczyły dyskusje, w jakim kierunku ta organizacja powinna pójść i jak funkcjonować. No Niemcy mają sprawę załatwioną, mają związek zawodowy. A my mamy na razie załatwioną, mamy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i uważam, że jeżeli dziennikarze, nie wiem, czy to Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powinno tworzyć akurat związek zawodowy dziennikarzy, no bo związek zawodowy można w Polsce niezależnie tworzyć. Można tworzyć zupełnie niezależnie, może być druga struktura. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich może się zajmować tym, czym się zajmuje, a związek zawodowy może dbać o prawa socjalne, czy negocjować zbiory w sporze zbiorowym, negocjować porozumienia i związki zawodowe w ogóle są obecne w mediach publicznych, tych związków zawodowych jest mnóstwo i te związki zawodowe też mają swoje własne patologie w tym wszystkim, więc to jest ciekawa koncepcja. Sama liczba jest patologią. Sama liczba jest patologią i to jest trudne, bo też są rozbieżne interesy, tak? Znaczy inaczej się kształtował rynek medialny w Niemczech, inaczej w Polsce i tutaj są rozmaite szczepy, które wcale nie chcą się ze sobą szczepiać i tworzyć wspólnej i do tego obowiązkowej, tak? No bo tu trzeba napisać, żeby związek zawodowy był silny, to na przykład obowiązkowo trzeba być, bo on daje legitymację, a bez tej legitymacji nie wejdziesz do urzędu kanclerza. Na przykład taka decyzja. No i wtedy wszyscy, którzy chcą być dziennikarzami, wstępują do związku zawodowego. A u nas słowo obowiązkowe. Wyobraźmy sobie teraz dobrą zmianę, która mówi obowiązkowo masz być w związku zawodowym dziennikarzem. To co powiedzą, że co się łamie? Wszystko się łamie. Tak? A wyobraźmy sobie Platformę Obywatelską. Mówi, masz być obowiązkowo w związku zawodowym. No to co my mówimy? Mówimy, nie chcemy być w związku zawodowym takim, bo my chcemy być w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. To jest inna kultura, inna mentalność. Mówisz o tych różnicach między rynkiem niemieckim a rynkiem polskim. To prawda, one się kształtowały przecież w kompletnie innych warunkach. Nasz przede wszystkim kształtuje się, dopiero się kształtuje i przez te ostatnie niecałe 30 lat, bo przecież nie czasów komunistycznych nie możemy traktować jako, tam rynku medialnego przecież nie było. Natomiast w Polsce on się jeszcze nie ukształtował, ten rynek. Wszystkie te lata politykom zależało na tym, żeby nie było jednej, jakiejkolwiek organizacji, czy stowarzyszenia, czy związku zawodowego, wszystkim politykom, wszystkim grupom politycznym, wszystkim partiom politycznym zależało raczej na tym, żeby środowisko dziennikarskie było rozbite, żeby nie było spójne, żeby nie było jednej, kilku silnych organizacji, bo wtedy rzeczywiście im pracowałoby się trudniej. Mm-hmm. Tu wspomnieliśmy ten artykuł 212, ten bicz, ten bat na dziennikarza. Jest jeszcze drugi 214. To są artykuły kodeksu karnego, które dotyczą pomówienia i zniewagi. Rzeczywiście one nadal funkcjonują i są wielkim problemem dla niektórych dziennikarzy oskarżonych właśnie o te dwa przestępstwa, pomówienie i zniewaga. Ale z drugiej strony, no nie może być też tak, że dziennikarz jest bezkarny w swojej pracy. No i na tym właśnie się kończą na ogół rozmowy, bo to jest też tak, część argumentu, tak? No bo paragrafu 212 używają właściwie, no wiele osób, które uważają, że są pomówione, używa paragrafu 212 do walki z dziennikarzem. Raz dziennikarz ma rację, raz są dziennikarze, którzy z jakiegoś powodu oszukują, kłamią i piszą nieprawdę, tak? No tak, a ponieważ do sądu, jak mawiali nadal ludzie, idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość, to też nie dziwmy się, że dziennikarze wolą nie zadzierać. Stąd taka chyba raczej słaba kondycja dziennikarstwa lokalnego, regionalnego. Miałem okazję ostatnią audycję prowadzić z Olsztyna z udziałem dziennikarzy tworzących miesięcznik regionalny Debata. Tam się pojawia nowy problem, o którym jeszcze chciałbym z wami porozmawiać. Nowy problem, nieznany do tej pory. Otóż część dziennikarzy w tych ostatnich 2 latach zostaje zauważona przez różne struktury państwowe, nie powiedziałbym partyjne. No w każdym razie wychodzi z tego zawodu, obejmuje funkcje, czy to samorządowe, czy państwowe, czy w dyplomacji. No i pojawia się pytanie, czy te osoby mogą być nadal dziennikarzami i czy mogą być na przykład nadal we władzach stowarzyszenia. Jeżeli ktoś przechodzi na państwową posadę, staje się urzędnikiem, to nie powinien być na pewno we władzach stowarzyszenia, tak? Nie powinien być we władzach stowarzyszenia. Kiedyś pod tym względem kryteria były bardziej ostre, to znaczy teraz już jest, ponieważ takie rzeczy stały się czymś powszechnym, że ktoś staje się PR-owcem, wraca do zawodu dziennikarza, to i kryteria są rozmiękczone, ale tak naprawdę powinniśmy wrócić do takiego ścisłego podziału. Znaczy, jak ktoś jest dziennikarzem, to jest dziennikarzem. Jak nim nie jest, no to nim nie jest. Tak, mowa powinna być w tym wypadku czy prosta. Czy działacz samorządu lokalnego, czy możemy go uważać za dziennikarza, jeżeli równocześnie pisze? Mnie się wydaje, że jeśli informacja o swojej działalności innej niż dziennikarska jest podana, to nie wyobrażam sobie, że można by zabronić jakiemukolwiek działaczowi społecznemu, samorządowemu, wszystko jedno, działalności dziennikarskiej, pod warunkiem, że informacja o tych innych zajęciach jest dostępna, jest ogólnie dostępna. To znaczy, nie opisać może każdy, napisać może tekst i będzie bardzo czytany. Polityk może pisać jak najbardziej, tak. Polityk i ten, ale czy jest dziennikarzem? Piszący jest dziennikarzem. No, nie, nie jest dziennikarzem. Czyli tak, dopóki nie ma tej definicji, nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ale intuicyjnie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i można też wskazać takie miejsca, w których ktoś przestaje być dziennikarzem. Tak jak ktoś przestaje mieć prawo jazdy, jak zbyt często przejeżdża na czerwonym świetle, tak można wskazać, że dziennikarzem przestaje się być w takich i takich okolicznościach. Tak jak ktoś staje się posłem, no to przestaje być jednocześnie dziennikarzem i nie może pełnić funkcji na przykład w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Ale te kryteria powinniśmy nawet z pewną niekorzyścią dla liczebności powinniśmy moim zdaniem zaostrzyć po to, żeby wydobyć etos dziennikarza. No dziennikarz to jest ten człowiek, który jednak stara się opisywać fakty i opowiadać prawdziwe historie na temat świata, a PR-owiec czy urzędnik już takiego zadania nie ma. To prawda. Niezależnie od tego, że no nie mamy definicji dziennikarza i trudno taką ścisłą definicję stworzyć, to istnieją granice, przekroczenie których powoduje, że działalność przestaje być dziennikarstwem. No właśnie, podjęcie działalności politycznej na pewno jest przekroczeniem tej granicy. Czyli podjęcie pracy na etacie państwowej czy samorządowej. No bo to jest ten nowy problem, który poznałem w Olsztynie. Część dziennikarzy zostaje posłami. No i pozostali w redakcji nie bardzo już ich widzą w tych strukturach, tym bardziej, że z tej nowej pozycji ten ich były kolega dziennikarz oczekuje od redakcji pewnego wsparcia, a nie krytyki. I tu się zaczynają te konflikty dosyć. Najbardziej naturalną rzeczą jest konflikt pomiędzy mediami i władzą, jakąkolwiek władzą, czy samorządową, czy rządową, wszystko jedno, czy władzą urzędniczą. To jest najbardziej naturalny konflikt z możliwych. Jeśli ktoś przechodzi na drugą stronę, przestaje być dziennikarzem. Zgadzamy się z tym, tak? Tak. Proszę Państwa, ostatnie minuty programu z udziałem Krzysztofa Skowrońskiego i Zbigniewa Rytla z Zarządu Głównego SDP. Moglibyśmy jeszcze dotknąć, może na zakończenie. Otóż to środowisko parę lat temu dokonało naprawdę bardzo istotnej zmiany, jeśli chodzi o podejście do współpracy z organami SB reżimu komunistycznego. Chodzi o problem lustracji. No ale jak widzimy, w zasadzie został ten problem rozwiązany, ale pojawiają się jednostkowe, powiedzmy sobie, takie przykłady ludzi, którzy no, nie do końca jednak chcą zamknąć ten okres, najwyraźniej okres współpracy z tymi organami, skoro nie chcą się dopasować do obowiązujących przepisów dokonania lustracji. Robi to IPN. Wystawia bardzo krótkie zaświadczenie, że nie było się współpracownikiem, pracownikiem, agentem i tak dalej, służb bezpieczeństwa. Myślę, że w tej audycji warto byłoby na koniec właśnie powiedzieć słuchaczom, żeby mieli świadomość, że no jest niewielka, znikoma część ludzi z naszego środowiska, którzy no nie za bardzo nadal chcą się poddać temu reżimowi, który został ustanowiony przez właśnie stowarzyszenie na zjeździe. To był jeden z ważniejszych postulatów środowiska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To znaczy, na szczęście, tak jak powiedziałeś, to są sytuacje wyjątkowe, które zresztą niektóre z nich pewno są chęcią ukrycia czegoś, tak, jakiejś tajemnicy, a niektóre wynikają z nie wiem z czego, z takiego... Tego, że tam w którymś momencie ja nigdy nie mogłem zrozumieć, na czym tam komplikacja polega, no bo wystarczy wejść na stronę IPN-u, wypełnić odpowiedni formularz i dostaje się zaświadczenie. Potem pocztą się dostaje zaświadczenie, że się nie było tożsamym z żadnym z tych agentów, nie jest się tajnym współpracownikiem i nie wiem na czym, ale to polega, ale ostatnio jakiś duży list wysłało łódzkie Stowarzyszenie Dziennikarzy, w którym tłumaczyło, że to wszystko, to co robimy, to jest, nie jest prawdziwą lustracją, bo prawdziwą lustrację może przeprowadzić tylko ktoś sam, może się zlustrować, ale wtedy nie ma oświadczenia lustracyjnego, albo też musi być projekt badawczy. I myślę, żeby rozwiązać problem lustracji, trzeba zrobić projekt badawczy na temat dziennikarzy i wtedy ten problem będzie zamknięty, chociaż już upłynęło 27 lat. 27 lat to jest, jest pokolenie, które jest dorosłe pokolenie, które urodziło się w 99 roku. Ci kończą 18 lat w tej chwili. 99 tak. rok. Ale słuchacze Trójki na Poważnie powinni wiedzieć, że coś takiego może istnieć i kiedy czytają, słuchają dziennikarzy, powinni się też nad tym zastanowić, bo ja nie będę oczywiście podawał tutaj żadnych nazwisk, ale jeżeli człowiek pisze tak, że byłem internowany, wyrzucony, przesłuchiwany, zatrzymywany, nękany rewizjami i tak dalej, ale nie mogę zrozumieć, na co ta dziennikarska lustracja w moim przekonaniu niepotrzebna, bezsensowna i tak dalej. To nieprawda, to nieprawda. No to jest kwestia wiarygodności całego środowiska dziennikarskiego. Kwestia wiarygodności. Właśnie. Żeby być dziennikarzem, trzeba być wiarygodnym. Jeśli ktoś współpracował, to ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, że ktoś, kto był tajnym, świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, teraz jest dziennikarzem i nikt mu nie zabroni dziennikarzem być pod jednym warunkiem, że on publicznie przyzna, że był tajnym był tajnym współpracownikiem służby. Bądź poprawny. Jak to by było po niemiecku, to ono, przepraszam. Nie wiem, ale to nad tym niech się głowią Niemcy. Więc to jest kwestia wiarygodności. Rzeczywiście, to jest kolejny, to smutna puenta tej audycji. No jeśli może nie taką 30, prawie 30 lat po tak zwanym odzyskaniu niepodległości, my ciągle dyskutujemy o problemie lustracji. To dawno powinno być załatwione. Tak, no i dużo się udało, wiele się nie udało, natomiast problem lustracji oczywiście rozwiąże się w sposób naturalny. Odchodzą agenci, odchodzą współpracownicy, ale odchodzą też ich ofiary. I to jest ta refleksja, która również nie jest zbyt pocieszająca, bo na tę sprawiedliwość wiele osób czekało tyle lat. No ale nie będziemy już tu chodzić, prawda, wątki psychologiczne, bo to jest takie, to samo zaparcie, to jest właśnie taki, to się nazywa w psychologii dysonansem poznawczym, taki. Im bardziej człowiek idzie w zaparte, tym bardziej się utwierdza, że ma rację i dlatego czasami tak ciężko nam się dyskutuje i rozmawia i tak rzadko udaje nam się przekonać kogoś do swoich racji. No cóż, proszę Państwa, ostatnie minuty. Krzysztof Skowroński, Zbigniew Rytel, no szkoda, że Piotr Gutko nie dotarł. Zobaczymy, co będzie po tym zjeździe SDP, który nadal jest największą organizacją dziennikarską. Ciekawą, dobrze było, żeby się pojawili nowi ludzie, świeże siły, młodzi z energią, z zapałem. I jako członkowie, i jako władza. Jako członkowie, i jako władza. Dziękuję Państwu. Kłania się Wojciech Raszczyński.